राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 दिसंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे गोशा महल हैदराबाद राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतदावत् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः विशेष बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बताओ है? कोई बात बताओ भाई हो बहनों ये मानव शरीर है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। दूसरे देवताओं के शरीर है बड़े बड़े समर्थ है उनमें भी ये अधिकार नहीं है। उनके शरीर बड़े दिव्य है। हम लोगों ने ये पृथ्वी प्रधान शरीर है देवताओं के तेजस तत्व प्रधान शरीर है। उनके पसीना भी नहीं आता उनके पकाने पड़ते वे पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते उनके शरीर दिव्य होते हैं। हमारे शरीरों से उनको गंध आती है जैसे मैदे से बना हुआ सुअर हो उससे हमारे को घृणा होती है ऐसे हमारे इन शरीरों से उनको दुर्गंध आती है उनको घृणा होती है ऐसे शरीर है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य ही है। शरीर उनके दिव्य है बड़े श्रेष्ठ है उत्तम है परंतु सज्जनों अधिकार मनुष्य को विशेष है। उसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी है। हम संसार के भोगों के भोगने में और संग्रह करने में लगे दो गांव संग्रह करना रुपया पैसा और भोग भोगना इनमें लगे हुए हैं। ये कोई काम की चीज नहीं है ये स्वाभाविक प्राप्ति के अनुसार मिलती है इसका उद्देश्य करने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य तो नया काम है उसके लिए करने की जरूरत है। पुराने कर्मों का जो फल है वो फल तो बिना इच्छा ही स्वतः मिलेगा मिलेगा ही हृदय नहीं तो परेशान जो हमारी चीज है वो दूसरों कैसे मिल जाएगी। मेरे को आने वाला बुखार दूसरों कैसे आ जाएगा मेरे को मिलने वाला धन दूसरों कैसे मिल जाएगा। ये चीज तो प्रारब्ध के अनुसार सबके लिखी हुई है और वो मिलती है परंतु तो परमात्मा की प्राप्ति नया काम है। नए काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर केवल पुराने भोगों के लिए नहीं है। यही तनु कर फल शयन भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत उदाई उद्योग करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लो और मनुष्य शरीर सफल हो जाए भोगों से यही तनु कर फल पर रहने भाई स्वर्ग स्वल्प तो बताई वो भी स्वल्प है। उनमें फायदा नहीं है। मृत्युलोक क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आता आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। जैसे गाड़ी का टिकट पूरा हो जाने पर ईमानदार आदमी को उतरना ही पड़ता है, क्योंकि इतने इतने पैसे थे वो पैसों उतरे इतने खत्म हो गए। इसी तरह से पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग आदि में लोगों में रहने वालों को भी पैसा आना ही पड़ता है, क्योंकि वहां रहने का खर्च हो गया, सब जो पुण्य था खर्च हो गया, कर्म होने पर चलो यहां से। यहां भी उम्र खत्म होने पर आदमी को मरना ही पड़ता है। बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य और वैद्य बड़े बड़े हकीम बचा नहीं सकते, आता आज की बात नहीं है। वो कुपत्यों से होने वाले रोगों को दूर कर सकते हैं, परंतु अवश्यम भावी रोग है और मौत आ जाए न वैद्य प्रभु आयुष व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना यास निग्रह इतन वैद्य से वैद्य तुम वैद्य का वैद्य पर इतना ही है कि व्याधि का जान देना। व्याधेश तत्व परिज्ञानम ये बात है कि पित्त है कफज है दुंदज है कैसा निपात है क्या है उसका तत्व जानना है, और जो बीच में उपद्रव होते हैं उपद्रव को शांत करना। बस न वैद्य प्रभु आयुष आयुष प्रभु वैद्य न उम्र देने वाला वैद्य नहीं है कि उम्र दे दे, उम्र तो उतनी हो गई उतने श्वास है उतना होना, उसके बाद जाना ही पड़ेगा। तो केवल परमात्मा की प्राप्ति है वो उद्योग साध्य है, जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। संतों ने विशेष कहा है राम धरी सोरे पर ईश्वर कोई खेलो आए दावा नहीं संतास सीते सो जाए, जो अभी काम ठीक करेगा हो जाएगा, इसमें प्रारब्ध नहीं है। और ये ऊपर है वो सबल होता है, सांसारिक विद्या किया जाए सांसारिक उद्योग किया जाए तो वो निष्फल भी होता है सफल भी होता है, उन्नति भी होती है अवनति भी होती है, लाभ भी होता है नुकसान भी होता है। पर इस मार्ग में नया भी होता है नुकसान होता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ही ये शरीर मिला है। शरीर का उद्देश्य ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, तो वो निष्फल कैसे होगा, वो निष्फल हो ही नहीं सकता। इस वास्ते इसी सफलता अवश्य भावी है, इस वास्ते भाई बहनों को इस विषय में विशेष चेष्टा करनी चाहिए तभी ठीक होगा और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इसके बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं होता, भोग भोगने से पैसा इकट्ठा करने से आय सारा मसू भोगने से मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। ऐसा आराम तो मैंने सुना है कुत्तों को भी बहुत मिलता है। एक कुत्ता पालतू था उसे तीन गड्ढे दिए हुए तीन तीन तख्ते, ऊपर पंखा चल रहा है तीनों के ऊपर मर्जिया उसी से बैठे, और मोटर उनकी प्राइवेट थी जिसमें घूमने को वो जाता था, आठ आना कहीं मलाई खाता था उस समय ने मैं आज दो रुपया भी हो जाए मलाई खाता था। सब चीजें सामग्री थी, जैसे भोगों की सामग्री तो कुत्तों को और गधों को भी मिलती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरे को नहीं मिलती। संसार के भोग तो कुत्ते आदि लोग मिलते हैं, वो तो कलकत्ते से मुंबई पहुंचा कर नई मोटर खरीदी गई, नई मोटर में गया वो, तो ऐसे आराम तो कुत्ता भी उबल जाए। ये आराम पाना मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य का काम परमात्मा को प्राप्त करना है। वो दूसरे शरीर में नहीं हो सकता, देवताओं का शरीर बड़े सुंदर है तेजस्वी है दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है, ऐसे विचित्र शरीर को प्राप्त होने भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये बात नहीं है। इस शरीर में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, शूद्र हो, अंतज हो, सबरी सबरी वो अशुद्ध मान करती, परंतु मोटा मोटा मुनि आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे रे वालो भक्ति तने बस थाय से। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर भगवान सबरी का आश्रम पूछते है, सबरी घर जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने का सबको अधिकार, सबको अधिकार है, भाई हो बहन हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई कौन हो, जिसके हृदय में सच्ची लगन है वो उसको प्राप्त कर सकता है। और विशेष करें हिंदुओं की विशेष विशेषता है, परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री जितनी हिंदू समाज में है इतनी दूसरे समाज में मैंने देखी सुनी नहीं है। कोई और में विशेषता हो तो इतने आप सुनते हो, मेरे को एकांत में समझा दो, जैसे मैं वैसे कर ले जाऊंगा। मेरे आग्रह नहीं किंचित मात्र, किंचित मात्र नहीं, वो मनुष्यों को विशेष और भारतीय भारतवासियों को विशेष। इससे मैं गंगा और जमुना के अंत से तंत्र वेद करते उसको विशेष, काशी में भी जो क्षेत्र है पुण्य वो काशी में भी विशेष है। ऐसे विशेष विशेष जगह है हिंदुओं में, मंडूक मत्या कृमियों विकाशा त्यक्त्वा शरीरम शिवम अप्नुवन्ति, मेंढक मेंढक हो और मत्स्य आदि को जीव जंतु कीट पतंग आदि उनको प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते समझदार आदमी काशी से मिट्टी नहीं लेते, हाथ धोने मिट्टी और चलो काशी की मिट्टी लेते नहीं, किट्टी में जीने वाले सूक्ष्म जंतु वे भी परमात्मा को प्राप्ति करने वाले, वो जीत ले ले जीव और वो जीव बेचारा काशी बाहर जाए वो क्षेत्र में तो दोष लगता है। इस वास्ते काशी की मिट्टी भी लोग स्वीकार नहीं करते, ऐसे क्षेत्र है इस हिंदुस्तान में। और हिंदू मात्र के लिए परमात्मा की प्राप्ति सुगम, माँ बाप की सेवा से प्राप्ति हो जाए, पति की सेवा से प्राप्ति हो जाए, मालिक की सेवा से प्राप्ति हो जाए, अपना जो संबंधी है उनके साथ में सदव्यवहार करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी ऐसी सुगम बातें व्यवहार में परमार्थ। जब गीता है, गीता एक विचित्र बात बताती है, व्यवहार में परमार्थ, काम व्यवहारिक करो, युद्ध करने में सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्ध में लिए तैयार करो, युद्ध करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। ऐसा मौका और जगह नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस विषय में आप आगे बढ़ो, इसमें पढ़ने का आपको अधिकार है, आपकी योग्यता है, आप उसके पात्र हैं, आप अधिकारी है उस बात के। इस वास्ते आपको ये बात कहता हूं मैं, इसमें आप ध्यान दो, आप निराश मत हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सांसारिक भोगों की प्राप्ति में आशा आपकी पूरी हो जाएगी ये कायदा नहीं है, परंतु अध्यात्म उन्नति आपकी जरूर होगी इसमें संदेह नहीं है। कोई भाई हो, कोई बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वंचज हो, कोई हो, सबको प्राप्ति हो सकती है, सब अधिकारी है, परमात्मा में प्राप्ति के अनधिकारी नहीं है मनुष्य बात। इस वास्ते संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है, मनुष्य को हो चाहे परमात्मा प्राप्त का अधिकारी को हो एक ही बात है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। नौवें अध्याय में अब शेष शुद्राचार और दुराचार, दुराचार सबसे पहले सब देने रसारी है और पाप योनि है, ये दो है, और चार वर्ण और स्त्रियां, ये सातों परमात्मा के प्राप्ति अधिकारी है। अलग अलग बताया साफ स्पष्ट रीति से, अपने सुदुराचार हो दुराचारी दुराचारी पापी से पापी नीचे से नीचा, और ये पाप योनि है, पाप के कारण से योनि नीच मिली है, एक पाप करने वाले हैं, ये दो के विशेष कर दिया भगवान ने, पाप योनि निवारण और पाप, ये विश्व पाप योन है और योनि से पहले बताया, पिछले दुराचार दो श्लोक खर्च किए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए, कोई अनंतकारी नहीं है, ऐसी शुभ प्राप्ति है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, गीता कहती है। अब से सुदुराचारी सुशुदुराचारी, सुदुराचारी के दो अर्थ किए हैं, एक दुर्दुराचारी होता है, एक सुदुराचारी होता है। दुर्दुराचारी बना आचरण भी खराब है और उद्देश्य भी खराब है, भीतरी भी खराब है, वो दुर्दुराचारी होता है। शुद्धाचारी वो है, आचरण तो खराब है परंतु भीतर से भाव परमात्मा की प्राप्ति का है, तो ऐसा दुराचारी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भाई जी बहना है, ये सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते है, सबके सब अधिकारी है। सत्य लगन और चाहिए लगन, यद्यपि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो बताया था मैंने, छऊ रिपु है और है सबके है, पर होते हुए भी हे नाथ हे नाथ हे स्वामी हे प्रभु प्रभु को पुकारा जाए तो प्रभु की कृपा से रक्षा होती है, ऐसी बात पक्की बात है। इस वास्ते हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। धन की प्राप्ति से निराश हो जाए तो कोई हानि नहीं है, वो तो जितना प्राप्त होना है प्राप्त होगा, वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो अपना में प्राप्त है उसमें, और इसमें प्राप्त नहीं है, इसमें तो केवल अपनी इच्छा है। कितनी विलक्षणता बताई, इच्छा मात्र से धन में नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, सत्कार नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, नियोगता नहीं मिलती, परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है। क्यों चाहना हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस मात्र से, इच्छा मात्र से प्राप्ति होने वाला एक परमात्मा है। कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी सबके लिए महान उपयोगी बात है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये प्रार्थना है। जैसे आप यहाँ आए हो सत्संग के लिए, ऐसे ही उत्साह हो, मन में उत्साह हो खूब, और हमें का पाठ होने वाला है वो एक अनुष्ठान है 9 दिन का, बहुत बढ़िया, वो भी आने वाला मौका आ रहा है। भाई और बहन अपने परिचित हो उनको भी समाचार दो, वे भी आवे, इसमें सम्मिलित हो जाए। भागवत माधव में जो पद्म पुराण का है उसमें लिखा है कि हमारे हृदय यहाँ पर भगवान की कथा होगी, सप्ताह होगी, उसमें समाचार दो और बुलाओ सज्जनों को, अपने मित्रों को, अपने प्यारे सज्जनों को, अपने कुटुंबियों को, और जगह रहने वाले को बुलाओ और भाई इतना काम बढ़िया होने वाला है, आप आओ। सबके सब अधिकारी है। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना है कि इस विषय में निराश नहीं हुए। और उम्मीदवारी सब इसमें निरता नहीं है। पापी से पापी बताया भगवान ने, पापी से पापी सबसे पहले समो हम सर्वभूतेषु, पहले समता बताई कि मैं समान रीति से हूँ, सब में व्यापक समान रीति से हूँ, सब कृपा मेरी समान रीति से है, सबके शुद्ध में समा शुद्ध सर्वभूता नाम प्राणी मात्र का मैं शुद्ध हूँ, हृदय से हित करने वाला हूँ, सबका हितेशी हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जान ले, ऐसा मान ले, तो वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी होता है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना है कि इस विषय में कोई निराश नहीं हुए, भगवत प्राप्ति से निराश नहीं हुए, तो सबके सब हम अधिकारी है। इस वास्ते भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से उद्योग रखो, हे नाथ हे नाथ, पुकारते रहो, प्रभु को पुकारते रहो, प्रभु को पुकारो। सबके लिए भगवान है। आपने सुना, ध्यान दिया कि नहीं? मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और स्त्रियां पांच और ये भी पापियों ने छह और ये भी विशेष सुदातार सात, पशु पक्षी भी, उनमें योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, परंतु सत्संग से, अच्छे विचार से, ऐसे संतों की कृपा से पशु पक्षियों को भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मनुष्य मात्र अधिकारी है ही। इस वास्ते कभी किसी को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। संत महात्मा से सुनी है मैंने बातें, संतों का संग किया है, संतों के संग में ये बातें मेरे को मिली है। मैं अपनी घर की बात नहीं कहता हूँ, मेरी व्यक्ति की बात नहीं कहता हूँ। व्यक्ति में वो योग्यता नहीं है, पर संत महात्मा हुए हैं, और पहले भी हुए हैं, तो उन्हें संत, सब संत महात्मा कहते हैं। सब अच्छे अच्छे पुरुष कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति की सब अधिकारी। ये भी जो पाप ही होने और अभी से शूद्राचार, क्या कहूंगा, दुराचारी दुराचारी भी हृदय से आता है परमात्मा को, हे नाथ पुकारता है। एक सज्जन थे, पास भाग में कथा आती है, एक आदमी ने क्यों को मनुष्यों को मार दिया, मनुष्यों की हत्या निन्यानवे। एक ब्राह्मण से जाकर पूछा कि महाराज मेरा उद्धार हो सकता है क्या, क्या किया तुमने कि मैं निन्यानवे मनुष्यों को मारा है, ऐसा कह तो सुख आई कि निंदा करता है, उसको मार दिया, 100 संख्या पूरी कर दी, 100 मनुष्य मार दिए, तो कोई संत मिले उसके सामने कहा महाराज मैं बड़ा दुराचारी हूँ, बड़ा पापी हूँ, मैं चाहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति हो, तो बात बताई कैसे, कहते ऐसा मैं 99 मनुष्य मार दिया। फिर एक ब्राह्मण को पूछा तो वो ही कान मार गए, राम राम राम राम राम, ऐसे आदमी के दर्शन हो गए, घृणा करे तो गुस्सा आ गया, उसको खत्म कर दिया, 100 पूरी हुई संख्या। मेरे कल्याण हो सकता है, कहता हो सकता है, तुम्हारा कल्याण भी हो सकता है, परंतु वो हो कोई महात्मा की कृपा से, तुम्हारी इच्छा तो तुम्हारी चाहिए, और महात्मा मिल जाए तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष, तो उसे होता है दुर्लभ। तो श्री शंकराचार्य कहते तीन दुर्लभ है, मनुष्य शरीर और मुमुक्षा और महापुरुष संशय, अच्छे महापुरुष असंग। तो उन्हें बताया पीढ़ी भीत में एक संत महात्मा रहते हैं, वहां तुम जाओ, वो कृपा करेंगे, जरूर कल्याण हो जाएगा। ऐसे समझ लो वो गया, ऐसे कथा आती है, तो गया तो वह संत ने कहा कि जल्दी करो, तुम्हारी उम्र कम रही है, छेड़ पहुंचना मुश्किल है। तो भीषण भीषण जाते जाते जाते गिर पड़ा बीच में, गिरते ही मृत्यु आ गई। जमुना जी दूत आए जो ही पार्षद आए भगवान के, कहते इसको नरकों में ले जाएंगे, कि नहीं ये नरकों में जाने लायक नहीं है, इसे अंतःकरण में विचार है परमात्मा की प्राप्ति का और संतों की तरफ जा रहा है, इस वास्ते इसको तुम नहीं जा सकते। पार्षदों को तो अल्लाह ही अजामी हुई चाहो अल्लाह ही हुई लड़ाई में उन्होंने पार्षदों ने उन दूतों को भगा दिया तो बच गया। प्रण आ गए चला गया, वहां जाकर बैठा तो संत एक रहते थे अच्छे महात्मा रहते थे। रात्रि हो गई तो वो अपनी कुटिया एकांत में जंगल में थे, उठ कुटिया बंद होकर बैठ गए। रात्रि में वो बाहर ही रहा, संत मिले ही नहीं। तो रात्रि में महाराज जहां स्नान करते थे वहां दो माया आई, दो माया काला काला स्वरूप ऐसे ऐसे आई हुई, वे आकर वहां स्नान किया तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कौन है और यहाँ कैसे आई। कहते तुमने सुना है गंगा और जमुना, और सुना तो है वो हम है गंगा और जमुना, पापी बहुत आए हमारे में पाप छोड़ जाते हैं, हम पापों ने कलुषित हो गई, वो पापों का नाश होता है संतों की कृपा से, यहाँ के जल से हमारे पाप नष्ट होते हैं। देख तो तुम्हारे स्नान करने से पहले थे वो स्नान किया, देख लो दिव्य रूप हो गया, सुंदर रूप हो गया, इस वास्ते संतों की कृपा से हो सकता है। तो उसी श्रद्धा फिर बढ़ गई, बड़े श्रद्धा महात्मा के दर्शन किए तो मतलब विलक्षणता आ गई हमें, इतना बड़ा भारी पापी है उसी हुई दबा इस वास्ते का अभिषेक दुराचारी हो करता है, परंतु भीतर में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है तो वे दुराचार सब वो ध्येय परमात्मा है, लक्ष्य परमात्मा का है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे खुशी भी हो जाए किसी तरह से हो जाए उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा ध्येय करके चला। वो ध्येय के कारण से महात्माओं के दर्शन करने से बड़ा विचित्र हो गया, महात्मा वही है सब जगह रहते हैं और सब जगह आते हैं, सब संत आते हैं दर्शन करते हैं, पर तो उसके भीतर लगन थी एक पापी तो बहुत था, मनुष्य हो गया तस्व मनुष्य हो चरी ऐसा था, परंतु लगन थी वो चाहना थी भीतर, पश्चाताप था क्या करूं कैसे करूं कहां जाऊं कोई कौन मिले कहां मिले, ऐसी छटपटी है मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब भूल जाता है। सबसे हृदय से लगन लगी हे नाथ क्या करूं, सबसे रचे नाम भगवान अपार शक्तिमान है, आप कहो कि 100 आदमियों की हत्या करी है मैं हजारों की हत्या करी हो, भगवान की शक्ति अपार है अनंत है, वह शक्ति का मापदंड नहीं है, कहां तक है ऐसी बात नहीं है, बहुत कृपा है। सच्ची लगन लग जाए भीतर से हे नाथ तो सच्ची लगन होने से उसका भी उद्धार हुआ। तो सच्ची चाहना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सच्ची चाहना जरूरत है भीतर ही चाहना हे नाथ। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है सच्ची लगन होने से काम क्रोध लोभ मोह आदि ये शत्रु नष्ट हो जाते हैं। भगवान को बुलाता है हे नाथ हे मेरे स्वामी। भगवान के साथ संतों के साथ अपनापन करो, अपनापन प्रेम तपस्या से नहीं होता, दान पुण्य से नहीं होता, तीर्थवादी से नहीं होता, भले भगवान की कृपा से होता है, और वो कृपा मनुष्य मात्र पर है क्योंकि कृपा से ही मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर जिसको मिला है वे सबके सब कृपा पात्र है, इस वास्ते उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो सच्चे हृदय से परमात्मा उत्साहना करता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे एक पापी था, उस संतों की निंदा करता था, फिर किसी कृपा हुई, फिर उदासीन संत थे, उनके शरण में गया,